Лохі не прымаецца грамадствам, і Лукашэнка ішоў проста за электаратам. А якая вашая думка, чаму этнакультурны нацыяналізм стаў у краіне, скажам, нон-грата? Не можа быць нацыі без нацыяналізму, не можа быць дзяржаўнасці без нацыянальнай ідэі. Памылкова лічыць, што можа быць нейкая такая унікальная краіна Беларусь, дзе нацыяналізму няма. Ён ёсць, толькі гэта не беларускі нацыяналізм, а савецкі нацыяналізм ці расійскі нацыяналізм, які займаў і займае пануючыя пазіцыі тут у якасці ідэалогіі. Чаму Лукашэнка навязваў яго, чаму ён закрываў беларускія школы, дыскрымінаваў беларускамоўную культуру і прапагандаваў расійскамоўную культуру. І адказ тут палягае ў плоскасці эканамічнай і фінансавай. Гэта яму аплачвалася шчодрымі датацыямі з Расіі. Як толькі гэтыя датацыі сталі вычэрпвацца або сталі абумоўлівацца непрымальнымі для яго варункамі, ён стаў шукаць паратунку і альтэрнатыву. А чым патлумачыць вось тыя згаданыя прыкметы беларусізацыі, якія з'явіліся гэтым годам? Заяву Лукашэнкі пра беларускую мову і іншыя прыкметы. Прэзідэнт убачыў гэтым дадатковы чыннік умацавання ўлады ці што іншае? Спадар Булгакаў. По моим глубоким перекананиям, Лукашенко, как это ни зима, николи ничего не имел супруги белорусской мовы. Еще справа, что его задовольвала советская культурная, хоть и колониальная модель, когда белорусская мова основала только в заповедниках. Иначе, короче, когда про белорусскую говорили только колхозники и письменники. Супруги такой белорусской мовы у таких, так говорить, заказниках, он николи ничего супруги не имел. Чему миновито все лето отбылось от вертания, эти разворот у бок каштовностью белорусской культурного национального? Можа быць і таму, што з пункту гледжання людзей, якія ажыццяўляюць ўладу ў нашай краіне, беларускі нацыяналізм перастаў уяўляць непасрэдную палітычную пагрозу. Я хацеў бы не пагадзіцца з Андрэем Дыньком, які звязваў лукашэнкаўскі разварот супраць беларускай культуры і мовы выключна эканамічнымі і матэрыяльнымі фактарамі. Хачу сказаць, што гэты разварот можна ў вялікай ступені растлумачыць тым, што асноўныя палітычныя апаненты Лукашэнкі ў сярэдзіне 90-х гадоў, прынамсі Зянон Пазняк, былі носьбіты национально-демократичной идеологии. И нищечи ты электоральные ресурсы, на яких базовался поспех этих политиков, то, что мы называем белорусскостью и белорусщиной. Лукашенко нейтрализовывал самую важную политическую погрозу. Теперь, уже который год, такой погрозы нема. Спадар Денько, а чем вы потлумачите вот эти первые прикметы белорусизации сверху, какие мы назирали этим годом? Ну і тлумачыцца як імкненнем трапіць у жаданні выбарцаў, прыстасавацца да зменаў у нацыянальнай свядомасці беларусаў, так і новымі палітычнымі інтарэсамі беларускіх уладаў. Грамадства змянілася за апошнія 15 ці 20 гадоў. Сам факт жыцця ў незалежнай дзяржаве, а таксама факты таго, наколькі паспяховыя дзяржавы, наколькі паспяховыя грамадства выбудавалі цэнтральнаеўрапейскія суседзі Беларусі ў сваіх незалежных дзяржавах, моцна паўплываў на нашых людзей. Калі б Лукашэнка цяпер выступаў з ранейшымі брыдовымі ідэямі стварэння саюзнай дзяржавы з Расіяй там ці аднаўлення Савецкага Саюза, это прывяло б да ягонай поўнай палітычнай маргіналізацыі. З другога боку, змяніліся і палітычна-эканамічныя інтарэсы лукашэнкаўцаў, тых групіровак, якія стаяць за ім. Калі яны раней былі скіраваныя цалкам на ўсход, не бачылі ніякай іншага прасвету, то цяпер яны хочуць зарабляць грошы на захадзе. Яны імкнуцца пераймаць пэўныя мадэлі, якія яны бачаць у суседніх краінах. Спадар Селіцкі, а вы чым тлумачыце тыя прыкметы беларусізацыі зверху, якія мы назіралі гэтым годам? Гэтыя прыкметы настолькі маленькія, што нават прыкметамі іх не абзавеш, мы прызначылі латушку ў той жа час пра Ляскоўскага. Па-другое, я тут не бачу прынцыповай нейкай розніцы ад ранейшых лукашэнкаўскіх часоў, калі таксама адбываліся нейкія там сімвалічныя крокі, ці то там замак нейкі адрэстаўруюць, ці там камусьці помнік паставяць, ці заявяць там, што наша радзіма вялікае княства літоўскае ў прамове на 3 ліпеня, ці там кампанія за Беларусь. Такія спробы не складаваць 100% яйкаў расійскую культурна-ідэалагічную скарбонку былі. Можа, зараз трошкі на 2 яйкі з гэтага расійскага кошыка аднялі больш. Гэта адбываецца па той логіцы, што трэба легітымізаваць вось гэту рэальную многавектарнасць, якая зараз пачала прасочвацца ў палітыцы беларускай дзяржаве. Для такой палітыкі патрэбны пэўны культурны падмурак, такія саступкі адбыліся. Яны параджаюць добразычліва для ўлады інфармацыйны понт, пачынаецца размова пра нейкую беларусізацыю, гэта дадатковы чыннік легітымізацыі ўлады з таго электаральнага сектару, які ён увесь час знішчаў, а цяпер вось дае нейкі кавалак, каб расслабіліся і яго таксама палюбілі. Гэта палітык для ангажавання часткі інтэлектуальнай эліты. Спадар Дынько, вось вы казалі, што гэтыя першыя прыкметы беларусізацыі зверху тлумачацца тым, што Лукашэнка хоча трапіць у жаданні выбарцаў, што пэўным чынам змяняецца грамадства. Дык вось пра грамадства давайце пагаворым, якія настроі яго адносна беларусізацыі. Ці гатова яно прыняць ідэю незалежнасці ў этнакультурным варыянце? Спадар Дынько. Феномен беларускага нацыяналізму, яго не можна зводзіць толькі да таго, што той, хто гаворыць па-беларуску, той этнакультурны нацыяналіст. Вот як мне бачыцца таксама за вашымі словамі і часта за рыторыкай нашых палітыкаў, той, хто выступае за выкарыстанне беларускай мовы, як, напрыклад, Павел Латушка, ён не этнакультурны нацыяналіст. Палітыка Лукашэнкі апошнія гады яна сапраўды нацыяналістычная, і рыторыка ягоная нацыяналістычная. І ў любой іншай краіне палітыка, які заклікаў бы не вешаць на білборды замызганых францужанак, заклеймілі б як нацыяналіста. Палітыка, які свае палітычныя кампаніі пад лозунгам «За Беларусь» заклеймілі б як шавініста. У кампаніі пад лозунгамі «За Аўстрыю», скажам, у еўрапейскіх краінах, у Аўстрыі можа дазволіць сабе толькі прадстаўнікі крайняй экстрэмісцкай партыі. Што да гатоўнасці ці негатоўнасці насельніцтва, то тут таксама я бачу нейкія водгукі савецкай прапаганды, якая абгрунтоўвала пэўныя рэчы тым, што вот народ нас паймёт альбо народ нас не паймёт. Тады як задача палітыка фармаваць грамадскую думку. Гэта таксама робіцца любая палітыка. Калі Абама захацеў пакінуць войскі в Афганістане. Ён даказвае, што трэба для Амерыкі, каб войскі засталіся ў Афганістане, хоць гінуць там амерыканскія салдаты. Гэтак жа і з мовай, і з культурай. Людзі гатовыя прыняць любую палітыку дзяржавы. Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі. Шаноўныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэндл заявіў, што сёлета ЗША нададуць шчыльную ўвагу кампаніі па выбарах у мясцовыя саветы Беларусі. Беларусь і Расія не дамовіліся пра ўмовы пастаўкі нафты ў 2010 годзе. Расійскі бок праінфармаваў, што ад 1 студзеня будзе браць мыта ў поўным аб'ёме на нафту, якая пастаўляецца ў Беларусь. Незалежныя эксперты не выключаюць, што гэтая сітуацыя можа прывесці да нафтавай вайны. Адвакат Павел Сапелка накіраваў у міліцыю хадатайніцтва з просьбай зачыніць справу супраць Мікалая Тухоўіча, паколькі лічыць ягоную віну следчымі недаказанай. Ад 1 студзеня ў Беларусі падвысіліся пенсіі і пачалі дзейнічаць новыя падвышаныя стаўкі мытных пошлінаў на ўвоз легкавых аўтамабіляў юрыдычнымі асобамі. Падвышэнне мытаў зроблена ў адпаведнасці з адзіным мытным тарыфам у межах падпісанага мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі. Вы слухаеце перадачу «Неверагодны 2009, невядомы 2010». Пры мікрафоне аўтар Валер Карбалевіч. Удзельнічаюць дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі, галоўны рэдактар часопісу «Архія» Валерка Булагаў і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Спадар Селіцкі, ваш інстытут праводзіў даследаванне менавіта па гэтай праблеме, як беларускае грамадства ставіцца да праблем нацыянальных. Што б вы маглі сказаць на гэты конт, наколькі беларускае грамадства гатова ўспрыняць ідэю беларусізацыі? Я бы тут засцярог ад, з аднаго боку, залішняга сацыялагізму, калі мы спрабуем усё растлумачыць тым, там народ прыме ці не прыме, грамадскую думку фармуюць эліты і меды. Але ж у той жа час ад іншага экстрэму, калі мы думаем, што з народам можна там віць вяроўкі і пры правільным піары ён усё зразумее. Так нельга рабіць з тым, што тычыцца таго, што можна абазваць ладам жыцця. Змяніць светапогляд наконт таго, што з'яўляецца гістарычнай прарадзімай беларуса, даволі лёгкі гэта зрабілі, таму што гэта піар і медыакампанія. Змяніць моўныя практыкі людзей рэальных, якія карыстаюцца ў жыцці, нашмат цяжэй. Таму казаць гатовы, не гатовы, канешне, людзі адаптуюцца да пэўных сігналаў, якія паступаюць з боку дзяржавы, але ж некаторыя справы проста маюць іншы прамежак часу, каб іх ажыццявіць. Што тычыцца моўных практыкаў, то тут сітуацыя даволі слізкая, таму што сапраўды жадаючых размаўляць па-беларуску, карыстацца беларускай мовай у некалькі разоў большым тых людзей, якія рэальна размаўляюць на беларускай мове і карыстаюцца ў жыцці. Гэта выразная меншасць, прычым мы заўважылі, што падтрымка ўжывання беларускай мовы ўзрастае ў тых сферах, якія наўпрост саміх людзей не кранаецца. Вось гэта ўспрыманне мовы як нацыянальнага сімвалу таксама вельмі цікава, што мы знайшлі. І ёсць некалькі групаў людзей, некалькі сегментаў беларускага грамадства, ёсць тыя, якія гатовы прыняць беларусізацыю, ёсць тыя, якія адмаўляюць яе ў цэлым, ёсць тыя, якія хочуць больш ведаць пра беларускую культуру, але ж на расійскай мове, ёсць тыя, якія гатовы жыць у беларускамоўным асяроддзі, але ж хочуць пры гэтым самі размаўляць па-расійску. І калі мы хочам пашырыць ужыванне беларускай мовы, пашырыць абшару беларушчыны, да кожнай з гэтых групаў павінны быць нейкія свае стратэгіі, свае прапановы і свае захады. Наконт тезісу, што грамадскую думку фарміруюць медыі. Хачу нагадаць, што ў першай палове 90-х гадоў самай масавай газетай на Беларусі была народная газета, якая мела наклад каля 600 тысяч, і яна праводзіла дакладную лінію на беларусізацыю. Самай папулярнай радыёстанцыі была беларуская маладзёжная, якая таксама праводзіла гэтую лінію. А ў 95-м годзе Лукашэнка прапанаваў рэферэндум, і яго падтрымала пераважная большасць насельніцтва. До таго часу ўжо знішылі і народную газету, і беларускую маладзёжную, што пацвярджае слушнасць пэўных. Народная газета існавала цягам 5 гадоў, а Лукашэнка к моманту рэферэндуму быў пры ўладзе менш году. Вы згадайце ненавісць дзеці лжы, і як гэта змяніла грамадскую думку і вынікі парламенцкіх выбараў і рэферэндуму за тыдзень да выбару. Чаго каштуюць 5-гадовая дзейнасць медыяў, калі з адным фільмам можна перабіць усё, што... Таму што адзін фільм замацоўваў тыя стэрэатыпы, комплексы і міфы, якія культываваліся да гэтага дзесяцігоддзямі ці нават стагоддзямі. 3 гады беларусізацыі не маглі так хутка адмяніць вынік працы стагоддзяў. Спадар Булгакаў, вы як ацэньваеце, як сёння грамадства, ці змянілася яно ў стаўленні да ідэі беларусізацыі? Толькі палітычныя свабодныя выбары могуць больш-менш дакладна адказаць на гэтае пытанне. І тут лукашэнкаўскі рэжым робіць звыкла вельмі подлую рэч. Ён кажа вуснамі сваіх прапагандыстаў: ну вы бачыце, што большасць беларусаў супраць вашай беларускай мовы, шанцы на паляпшэнне сітуацыі, на ператварэнне беларускай культуры і беларускай мовы з мовы меншасці ў мову і культуру большасці могуць паявіцца толькі пры адкрытай палітычнай сістэме. Толькі рэальная вольная канкурэнцыя палітычных суб'ектаў, хто Беларусі можа спрычыніць адмову ад гэтай каланіяльнай спадчыны. А я тут згодны з Віталем Сялецкім, што прыклад беларускай маладзёжнай альбо газеты «Народная газета» абсолютно нерэпрэзентатыўная. Апошні мінімум 150 гадоў улады пры дапамозе як медыа, так і школы, так і войска, царквы убівалі ў душы беларусаў уяўленне, што беларуская мова і культура – гэта мовы недаразвітыя, адсталыя і нічога супольнага не маючыя з прагрэсам у цывілізацыі. Гэта Мрашальскі лінія спрытна выкарыстоўваў прэзідэнт Лукашэнка падчас сваіх палітычных лекторый. Ці можна чакаць, што гэтая тэндэнцыя большай схільнасці да беларусізацыі ў дзяржаўнай палітыцы будзе працягнута наступным годам? Спадар Сялецкі. Па-першае, мы ўступаем у перадвыбарчы перыяд. Перадвыбарчыя перыяды ніколі беларушчыне не было хорошо, таму што яе выкарыстоўвалі для таго, каб ідэнтыфікаваць ворагу. У перадвыбарчы, у перадрэферэндумныя перыяды і гэтак далей. Дык можа быць, яна будзе змяншацца. З іншага боку, ёсць пэўныя працэсы, якія можна выкарыстоўваць як акно магчымасцю для таго, каб гэта пашыралася. Але тут патрэбна дзеянне. І тым ліку дзеянне грамадзянскай супольнасці, энтузіястаў беларушчыны і так далей. Напрыклад, 600 годзе Грунвальду. Як яго выкарыстаць? Сядзець і чакаць змора на дворы ад улады літасцяў нейкіх наконт беларушчыны, толькі гэта існуе дзякуючы нам, дзейнічаць трэба. Спадар Булгакаў, а вы як можаце прагназаваць, наколькі вось гэтая палітыка беларусізацыі зверху будзе дзейнічаць наступным годам ці не будзе дзейнічаць? Рамки, видать, этой политики задает громадянская супольность. Это значит, когда белорусскомовных голосов в громадянской супольности станет более, то, видать, трошку более станет и политики белорусизации. Але николи эта политика не будет перетворять шараговых белорусов в белорусскомовных белорусов. И это колоссальная праца, тяжкая, максима, она вот невыканальная. Все ж таки была, есть и будет справа аккурат громадянской супольности, как мы кажем, незалежного громадства. Режим заўсёды будзе маневраваць, лавіраваць, гэта значыць вынюхваць сваю палітычную выгаду, рабіць падрахункі стратаў і набыткаў. І калі раптам сапраўды Лукашэнка падумае, што адкруціў гайкі нашмат болей, чым трэба было яго намеркаванне, можа пачацца супрацьлеглы рух. Напрыклад, прызначэнне міністра інфармацыі Алега Праляскоўскага вельмі небяспечны сімптом. Апрача грамадзянскай супольнасці важным іграком ёсць і хіба што будзе еўрапейская супольнасць. І градус Беларусі і поступ будзе моцна залежаць ад таго, ці рэальна будзе адбывацца супраца паміж беларускім рэжымам і еўрапейскімі палітычнымі элітамі. Гэта значыць, чым далей будзе заходзіць Беларусь у праграму «Усходняе партнерства», тым больш прастоўвацца беларусізацыя ў сярэдзіне краіны. Мне падаецца, што еўрапейскую эліту якраз праблема беларусізацыі цікавіць менш за іншыя пытанні. Спадар Дынько, а вы якія прагнозы можаце даць на наступны год адносна тых працэсаў, якія мы назіраем гэтым годам? Цалкам пагаджаюся з Булгакавым, што ход беларусізацыі будзе залежыць ад грамадскага ціску. Столькі, сколькі даб'ёмся беларусізацыі, столькі яе і будзе. З іншага боку, агульны кірунак руху, на маю думку, вызначаны. І беларускае грамадства, і Еўропа будуць чакаць, дабівацца, спадзявацца на далейшае ўмацаванне нацыянальнай ідэнтычнасці. Таму што вся Еўропа складаецца з нацыянальных дзяржаваў. Толькі стаўшы нацыянальнай дзяржавай, Беларусь можа па-сапраўднаму ўвайсці ў еўрапейскую сям'ю. Як уже тут адзначана, наступным годам нас чакае прэзідэнцкая выбарчая кампанія. Вось спадар Селіцкі адзначыў, што выбарчая кампанія – гэта дрэнны фон, дрэнная ўмова для працэсаў беларусізацыі. А раптам, наадварот, гэты чыннік паспрыяе ёй. Ці магчыма чакаць, што Лукашэнка раптам загаворыць на беларускай мове? Ці магчыма правядзенне ім сваёй перадвыбарчай кампаніі, умоўна кажучы, пад лозунгам «За беларускую Беларусь»? Спадар Булгаков. Прогнозы такой либеральной российскомовной интеллигенции на кон того, что Лукашенко с года в год заговорит на белорусской мове, регулярно раздаются. По своей частоте их можно сопоставить с прогнозами про неподвижный экономичный коллапс режима Лукашенко. Пару годов тому подобную заяву заробил Григорий Миненков, теперешний декан Европейского гуманитарного университета, який предвестил, что в 2007-2008 году Лукашенко перейдет на белорусскую мову. Как популистский политик, Лукашенко натурально николи не станет национально-демократичным президентом чи політиком. І він буде маніпулювати тими частками національно-демократичного дискурсу, як йому буде здаватися вигідним у конкретний період розвиття білоруської політичної історії. Але мені завжди викликало боль і горіч спроба приповоднятися білоруському президенту Лукашенку політика з опозиційного лагеру, які претендують на годність агульно-білоруських лідерів. За останні 10 років ми з году в год назирали таку ситуацію, коли найвибільніші опозиційні політики фактично сліпо копірували лукашенковські узори узяття влади. Це значить, спробували сподобатися усім замість того, щоб виявляти принциповості, відстоювати національну, як ви кажете, культурну опцію. Тому моє сподівання тут зв'язане не з Лукашенком, який свій вибір зробив і буде цьому вибору вірний до кінця свого життя. Моє сподівання зв'язане з тим, що нарешті опозиційний політиком зрозуміє, що займатися політичним популізмом в угоду неким вельми расплывистым политичным мэтам речь недопущальная, что один из шлях сумленной щирой политики – это быть трибуном той культуры, той мовы, якую открыто погарджают. Але завоевать уладу только можно таким чином, каб сподобаться большести. Ніяких інших варіантов завоевы улады в демократичном ладзе история не ведае. Спадар Дынько, а какие ваши прогнозы на конт того, ці паспрыяе президентская выборчая кампанія процесу беларусізацыі? Не пагажуся з вами, гаспадар Карбалевіч, што задача палітыка спадабацца большасці. Задача палітыка пераканаць большасць, павесці за сабой большасць. І толькі той палітык, які здатны павесці за сабой большасць і упэўніць, толькі той і перамагае на выбарах. Усе папярэднія прэзідэнцкія кампаніі адыгрывалі вельмі моцную ролю ва ўзмацненні дзяржаўніцкага і нацыянальнага пачуцця беларусаў. І выбары наступнага года будуць нацыяналізаваць Беларусь. Сапраўды, адна з функцыяў палітыка пераконваць грамадства, але мусіць перадвыбарчая кампанія самы дрэнны час для таго, каб кагосьці пераконваць. Калі прынцыповая нацыянальная альтэрнатыва будзе заяўлена і адстойвацца з боку дэмакратычных сілаў, і ўлада будзе вымушана на гэта рэагаваць. Калі гэта не адбывалася, як у кампаніі 2001 года, рэагаваць было ні на што. Палітыку трэба заваяваць большасць, гэта сапраўды, але крысталізацыя альтэрнатывы вядзе да таго, што і іншы бок мусіць на гэта неяк рэагаваць і неяк мяняцца. Калі вы ставіце за мэту змяніць грамадства ў нейкім аспекце, для гэтага не абавязкова ходзіць да ўлады. Ёсць іншыя сродкі і іншыя каналы. Калі вы зафіксаваныя на ўладзе, то так, трэба іншую лінію паводзіну. Калі вы зафіксаваныя на ідэі, то тут ёсць іншыя варыянты. Вы слухалі чарговую перадачу з цыклю «Неверагодны 2009, невядомы 2010». Мы абмяркоўвалі тэму, ці можна ўбачыць прыкметы беларусізацыі. У перадачы ўдзельнічалі дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі, галоўны рэдактар часопісу «Архія» Валерка Булгаков і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Неверагодны 2009. Невядомы 2010. Беларусь у Еўропу і ўсходняе партнерства. Малочная вайна і мытны саюз з Расеяй. Папа Рымскі і Коля Лукашэнка. Пазіцыя Захаду, здрада прынцыпам ці шлях дэмакратыі. Аналітычны цыкл свабоды. Увага! Ідэальны прыём. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9865 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».